حکایت جوحی که چادر پوشید. واعظی بود بس گزیده در بیان، زیر منبر جمع مردان و زنان. رفت جوحی چادر و روبند ساخت، در میان آن زنان شد ناشناخت. سائلی پرسید واعظ را به راز، موی آنه هست نقصان نماز. گفت واعظ چون شود آنه دراز، پس کراهت باشد از وی در نماز. یا به آهک یا ستره بسترش، تا نمازت کامل آید خوب و خش. گفت سائل آن درازی تا چه حد، شرط باشد تا نمازم کم بود. گفت چون قدر جوی گردد به طول، پس ستردن فرض باشد ای سعود. گفت جوهی زود ای خواهر ببین، آنه من گشته باشد این چنین. بهر خوشنودی حق پیش آر دست، کان به مقدار کراهت آمده است. دست زن در کرد در شلوار مرد، که او بر دست زن آسیب کرد. نعره‌ای زد سخت اندر حال زن، گفت واعظ بر دلش زد گفت من. گفت نه بر دل نزد، بر دست زد، وای اگر بر دل زدی ای پر خرد. بر دل آن ساحران زد اندکی، شد عصا و دست ایشان را یکی. گر عصا بستانی از پیری شها، بیش رنجد کان گروه از دست و پا. نعره لا زیر بر گردون رسید، این ببر که جان ز جان کندن رهید. ما بدانستیم ما این تن نیم، از برای تن به یزدان میزیم. ای خنک آن را که ذات خود شناخت، اندر امن سرمدی قصری بساخت. کودکی گرید پی جوز و مویز، پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز. پیش دل جوز و مویز آمد جسد، طفل کی در دانش مردان رسد. هر که محجوب است او خود کودک است، مرد آن باشد که بیرون از شک است. گر بریش و خای مردستی کسی، هر بزی را ریش و مو باشد بسی. پیشوای بد بود آن بز شتاب، میبرد اصحاب را پیش عصاب. ریش شانه کرده که من سابقم، سابقی لیکن به سوی مرگ و غم. این روش بگزین و ترک ریش کن، ترک این ما و من و تشویش کن. تا شوی چون بوی گل با عاشقان، پیشوا و رهنمای گلستان. کیست بوی گل دم عقل و خرد، خوش قلاووز ره ملک ابد.